Je wil goed doen voor je mensen en dat is in deze tijd extra belangrijk. Daarom voeren wij bij een MKB Verzuimond Zorgverzekering een preventiecheck uit. Ga naar je adviseur of asr.nl/zakelijk.